اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تصريح باحسان صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرات کلما ذکرہ الذاکرون و کلما غافل عن ذکرہ الغافلون رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذوالکرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام. آپ کی تعریف توصیف اور نعتِ مبارکہ کے بعد درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 سے درس قرآن کریم شروع کر رہے ہیں. مسئلہ چل رہا تھا ازدواجی زندگی کا، آئلی معاملات کا، عورت کو طلاق دینے کا، اس کے جو ہے یعنی عدت کا، تو طلاق دینے کا طریقہ، کتنی طلاقیں ہیں، مرد کے ہاتھ میں ہیں، کیوں ہیں. تو رب کریم نے ارشاد فرمایا الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے، یعنی دو بار طلاق دینی ہے. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، تو یا تو اس کو روک لینا ہے دستور کے مطابق، اور تصریحم بے احسان، یا اس کو حسن سلوک کے ساتھ چھوڑ دینا. طلاق کہتے ہیں گرا کو، نکاح کی گرا کو کھول دینے کو، یا ترک کر دینا، چھوڑ دینا. جیسا کہ بعض روایات میں آیا، فرمایا طلاق کا تعلق مردوں سے ہے اور عدت کا تعلق عورتوں سے. یہ طلاق کا لغوی معنی ہے، فقہی معنی ہے کہ الفاظ مخصوصہ کے ساتھ فی الفور یا عذر معال نکاح کی قید کو اٹھا دینا، اس کو طلاق کہتے ہیں. اور الفاظ مخصوصہ سے مراد وہ الفاظ ہیں جو مادہ طلاق پر صراحتاً یا کنایتاً مشتمل ہوں. ہاں، خلع بھی اس میں شامل ہے. کسی وجہ سے عورت مرد سے خلع لے یا لعان کرے تو نکاح کی قید از روئے معال اٹھ جاتی ہے. طلاق کی تین قسمیں ہیں، سب سے اچھی، اچھی اور بدعت. سب سے اچھی طلاق احسن، یہ وہ طلاق ہے کہ عورت ایام مخصوصہ سے فارغ ہو جائے، غسل کر لے، پاک ہو، اور مرد اس طہر میں اپنی بیوی کے پاس نہ جائے تو ایک طلاق اس کو دے. اس میں دوران عدت مرد کو اس کے ساتھ رجوع کا حق رہتا ہے، اور جب عدت گزر جاتی ہے تو پھر عورت بائنا ہو جاتی ہے، اور جب دونوں میاں بیوی رضامند ہوں تو دوبارہ ان کا نکاح ہو سکتا ہے. دوسری ہے طلاق حسن. ایام طہر میں مرد بیوی کے پاس نہیں گیا اور انہی ایام میں ایک طلاق دے دی، جب وہ دوسری ماہواری آئی اور گزر گئی تو بغیر مقاربت کے دوسری طلاق دی، اور جب وہ ماہواری بھی گزر گئی تو بغیر مقاربت کے تیسری طلاق دی. اس کے بعد جب تیسری ماہواری گزر جائے تو عورت مغلظہ ہو جائے گی، اور اب اس کا نکاح اس مرد سے نہیں ہو سکتا الا یہ کہ جس کا ذکر آگے اسی آیت کریمہ میں آ رہا. تیسری قسم ہے طلاق کی، جس کو طلاق بدعت یا طلاق بدعی کہا جاتا ہے، اور اس کی تین صورتیں ہیں. ایک یہ کہ ایک ہی مجلس میں ایک ہی بار تین طلاقیں دے دی جائیں، خواہ ایک کلمے سے کہ جیسے کہہ دیا جاتا ہے میں نے تجھے تین طلاقیں دی، یا مختلف کلمات سے کہ میں تم کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں. دوسری قسم اس کی یہ ہے کہ عورت کی ماہواری کے ایام میں اس کو ایک طلاق دی جائے، اس طلاق سے رجوع کرنا واجب ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے طلاق دی لیکن بیوی تو حاملہ تھی. تو مسئلہ یہ ہے کہ طلاق تو واقع ہو جائے گی، چاہے بیوی حیض میں ہو یا بیوی حمل میں ہو، لیکن جو حیض میں طلاق دی گئی اس سے رجوع کرنا واجب ہے. لیکن طلاق بہرحال وہ شمار ہوگی. نمبر تین، جن دنوں میں عورت سے مقاربت کی انہی ایام میں پھر عورت کو طلاق دے دی تو یہ بھی طلاق بدعی شمار ہوگی. ایسی تینوں صورتوں میں طلاق دینے والا گناہگار ہوگا، لیکن طلاق بہرحال واقع ہو جائے گی. اب یہ ہے کہ بھئی جب نکاح اتنے شوق سے کیا جاتا ہے، اتنا خرچہ کیا جاتا ہے، اور یہ انسان کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ خوشی کا آتا ہے، تو پھر یہ طلاق کیوں رکھ دی گئی؟ یہ بھی اسلام کا الحمدللہ ایک حسن ہے. جن مذاہب میں طلاق نہیں ہے، دیکھیے ان میں کتنے مصائب و علام ہیں، گناہ کی زندگی کیسے گزرتی ہے. کیونکہ آدمی نے نکاح کر لیا، طلاق نہیں دے سکتا تو کیا کرے گا؟ بیوی سے بنتی نہیں ہے، میاں بیوی جو ہیں وہ لڑتے رہتے ہیں، تو اب اس کا کیا ہو سکتا ہے کہ وہ بیوی کے پاس آ نہیں سکتا یا بیوی اس کو خوش نہیں کر سکتی، تو غیر عورتوں کی طرف جائے گا، گناہ کرے گا. پھر ان مذاہب میں دوسری شادی کی بھی اجازت نہیں ہے، تو وہ جان بوجھ کے گناہ کے راستے خود کھولتے ہیں. اسلام چونکہ ایسی چیزوں سے مبرہ ہے، پاک ہے، لہذا فرمایا کہ اگر چاہو تو دوسری شادی کر لو، لیکن اگر پہلی بیوی کے ساتھ کسی وجہ سے نباہ نہیں ہو سکتا تو تبدیل کر لو، اس کو طلاق دے دو. اس لیے اسلام چاہتا تو یہ ہے کہ نکاح کو ہر حالت میں رکھا جائے، لیکن چونکہ بہرحال ایسا مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں، بعض اوقات ذہن نہیں ملتے، بعض اوقات کوئی اور مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اسلام نے اس کی اجازت دی لیکن خوشی سے نہیں، اس کو مکروہ رکھا. صرف ایسی حالت میں ہی طلاق کا یعنی حکم ہے جب وہ اس کو نباہ نہ کر سکیں، جب وہ رب کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے جن چیزوں کو حلال کیا ان میں اللہ تعالی کے نزدیک طلاق سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے. حلال ہے لیکن رب کریم اس کو پسند نہیں کرتا. لیکن چونکہ اس میں بہتری تھی اس لیے اس کی اجازت دی گئی. اب ان چیزوں کو اگر آدمی مد نظر رکھے تو آدمی کو یہ چاہیے کہ اختلاف اور جھگڑے کی صورت میں حتی الامکان طلاق سے گریز کرے. لیکن آج کل تو ایسا ہوتا جا رہا ہے کہ ذرا سی بات ہوئی تو فوراً تین سے نیچے تو آدمی کو رہتا ہی نہیں ہے، فوراً تین طلاقیں دے دی اور بعد میں پھر پریشان ہوتے رہے. میں پہلے تو یہ ہے کہ طلاق نہ دی جائے، جیسے بھی ہو سکے طلاق کو دور کیا جائے، دفع کیا جائے، صلح صفائی کے ساتھ رہنے کی کوشش کی جائے، اور پھر اگر دینی ہی ہے تو پھر شرعی طریقہ اپنایا جائے کہ ایک طلاق ایک طہر میں دی جائے تاکہ بعد میں اس کے پاس وقت ہوگا، سوچے گا، ادھر آج طلاق دیتے ہیں تین اور دوسرے دن پھر روتے ہوئے آ جاتے ہیں، غضب ہو گیا، میں نے غصے میں طلاق دے دی، اب میں کیا کروں. جب پہلے تو شرعی مسائل پوچھتے نہیں ہیں، پوچھتے ہیں تو پھر ان پہ عمل نہیں کرتے، اور ہمارے معاشرے میں بار بار یہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے. پھر اسی معاشرے میں دیکھتے ہوتے ہیں کہ ابھی چند ماہ یا چند سال پہلے ہمارے ایک رشتہ دار نے ایسا کیا، بعد میں پریشانی بنی، پھر وہ بھی دیتے ہیں. تو اس لیے فرمایا شرعی طریقے سے اگر طلاق دو، تمہارے پاس مہینہ، دو مہینے، تین مہینے ہیں، سوچو، تمہیں کوئی نہ کوئی کہے گا. کہ یہ تم صلح کرو تو پھر صلح کر لینا. تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ طلاق صرف ایک دی جائے. ہمارے ایسے مسائل ہیں کہ وہ جو کچہریوں میں بٹھائے ہوتے ہیں کام لکھنے والے، وہ ایسا لکھتے ہیں کہ کوئی قطن کسی قسم کی گنجائش چھوڑتے ہی نہیں. اللہ کون کو چاہیے، گورنمنٹ ان کو پابند کرے کہ کوئی آئے تو صرف ایک طلاق لکھ کے دیں اور اس کو سمجھائیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی طلاق دیتے دیتے غلطی کر جاتا ہے، کوئی نہ کوئی شک نکل آتی ہے، اس کو رجوع کر لیتا ہے، لیکن وہ تو ایسا لکھتے ہیں کہ رجوع کا قطن کوئی معاملہ چھوڑتے ہی نہیں. پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نکاح جو ہے وہ دونوں میاں بیوی کی رضامندی سے ہوا تھا، جب تک بیوی قبول نہ کرے یا اس کا وکیل نکاح نہیں ہوتا، تو طلاق میں بیوی کو کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ طلاق میں تو اسی وقت جو ہے وہ طلاق دے دی جاتی ہے اور مرد صرف دیتا ہے، بیوی گھر میں بیٹھ کے اس کو پتا تک نہیں ہے. تو بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جب نکاح ہوا تھا تو دونوں کی رضامندی سے ہوا تھا، نکاح توڑنا بھی دونوں کی رضامندی سے ہی ہونا چاہیے، عورت کو بھی یہ اختیار ملنا چاہیے کہ وہ جب چاہے نکاح کو ختم کرے، یا اگر صرف مرد طلاق دیتا ہے تو وہ منعقد نہ ہو جب تک کہ عورت کی رضا نہ ہو. تو عام طور پہ جو دیکھا گیا ہے، عام طور پہ عورت جو ہے وہ جلدی غصے میں آتی ہے، فوراً آپے سے باہر ہوتی ہے، ذرا سی بات ہو تو طلاق پہ اتر آتی ہے، میں اس گھر میں نہیں رہوں گی، میں تو گئی. اب اگر اس کو طلاق کا یعنی اختیار ہوتا اللہ ماشاءاللہ، یعنی کئی گنا زیادہ طلاق کی شرح بڑھ چکی ہوتی، وہ تو فوراً ذرا سی بات پہ کہتی کہ میں جا رہی ہوں، میں تجھے طلاق دیتی ہوں. یہ تو مرد ہی ہے جو اتنا حوصلہ کرتا ہے. عورت ویسے بھی جو ہے وہ اس کی قوت فیصلہ مرد کے مقابلے میں بہرحال کمزور ہوتی ہے، خصوصاً ایام مخصوصہ میں تو اکثر چڑچڑی ہو جاتی ہے. تو اس لیے ایسے اگر انس کو یعنی حق دے دیا جاتا تو بہت معاملہ بگڑ جاتا. اب یہ نہیں کہ کئی لوگوں کو ایسی بات کرنے کہتے ہیں یہ کیا مولویوں کی باتیں جی، عورت میں عقل کام میں غصہ زیادہ، وہ تو مردوں میں بھی بعد میں ہوتا ہے. ہاں لیکن بات اکثریت کی ہوتی ہے کہ اکثریت کیا ہے، مرد بھی ہے، ایسا نہیں کہ مردوں میں ایسا نہیں ہے، مردوں میں بھی ہے. اور کئی عورتیں بھی ایسی ہیں کہ جو بہت عاقل ہوتی ہیں، بہت حوصلے والی ہوتی ہیں، لیکن عام طور پہ جو ہوتا ہے وہ حکم اکثریت پہ دیا جاتا ہے، قلیل و کل مدوم والا معاملہ ہوتا ہے کہ تھوڑی چیز نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اور الاکثر جو ہے وہ کل کل ہوتا ہے کہ زیادہ کو کل کا حکم دیا جاتا ہے. تو اس لیے عام طور پہ چونکہ عورتوں کا یہ معاملہ ہے تو عورتوں کے سپرد یہ چیز نہیں دی گئی. پھر یہ مسئلہ ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنا مال خرچ کر کے جو ہے وہ نکاح کرتا ہے، تو اس لیے نہ حقوق سے جو اس کے حقوق اس نے حقوق زوجیت حاصل کیے اس سے کنارہ کشی کرنا، اس سے یعنی اس کو چھوڑنے کا اختیار بھی اسی کو دیا گیا. ظاہر ہے جو شخص روپیہ خرچ کر کے دولت خرچ کر کے وہ چیز حاصل کرتا ہے، اسی چیز کو آخری حد تک قائم کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، کیونکہ زیادہ تر مرد کا ہی خرچ ہوتا ہے، عورت کو تو بہرحال ملتا ہی ہے. تو اس لیے عورت کے ہاتھ میں طلاق کا یہ جو حکم ہے نہ دیا گیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورت طلاق نہیں لینا چاہتی، اس کے مسائل ہیں، بچوں کا معاملہ ہے، وہ اسی کے نکاح میں رہنا چاہتی ہے، لیکن کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں بد مزاج اور ظالم ہوتے ہیں، عورت کی مرضی کے خلاف اس کو طلاق دے دیتے ہیں. ایسی صورت میں پھر عورتیں کہتی ہیں کہ طلاق میں عورت کا بھی حق ہونا چاہیے تھا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جیسے بھی کوئی بھی کو آدمی رضامندی سے کام کرتا ہے، کوئی سودا کرتا ہے، تو اس پہ فسق کرنے کا صرف دونوں کو ہی حق نہیں، ایک بھی اس کو فسق کر سکتا ہے. تو یہ بھی ایک عقد ہے. تو اس عقد کا جو ہے، چونکہ اہم معاملہ جو ہے وہ مرد کے ہاتھ میں ہو رہا ہے، نان و نفقہ مرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لہذا عورت کو مرد کو ہی یہ جو ہے حکم تفویض کیا گیا. اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ مرد جب چاہے طلاق دے دے لیکن عورت تو کرتی رہے، مرتی رہے اور پریشان ہوتی رہے، لیکن وہ چاہنے کے باوجود طلاق حاصل نہ کر سکے. تو ایسی حالت میں عورت کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ کھلا لے لے. یا یہ عورت کے پاس ایک جو ہے رب کریم نے اس کو حق دیا کہ اگر وہ اس مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو اس سے خلع حاصل کر لے, کوئی چیز دے کے, جیسے جہیز ہے, چلو میں جہیز واپس نہیں دیتی تو مجھے چھوڑ دے, یا میں حق میں دے دیتی ہوں واپس تو مجھے چھوڑ دے, کسی بھی طریقے سے جس طریقے سے وہ مانتا اس کو منا کے, تو طلاق جو ہے وہ حاصل کر لے, اس کو خلاصی حاصل کرنا ہوتا ہے. اسلام نے چونکہ دونوں کے حقوق کا پاس کیا ہے, پھر اس میں ایک وجہ یہ ہے, اسلام کی یہ بھی خوبی ہے کہ اسلام نے صرف مرد کو تین طلاقوں کا حق دیا ہے. جہالت کی طرح نہیں, سو سو طلاق دیتے, جب چاہتے طلاق دیتے, جب چاہتے رجوع کر لیتے, مہینہ گزرتا نہیں رجوع کرتے, پھر طلاق دیتے, پھر رجوع کرتے, ایسے ہی ساری زندگی تو عورت کو تنگ کرتے رہتے. تو اسلام نے کہا کہ نہیں, صرف تین طلاقوں کا حق ہے, اس کے بعد تو ان پہ عورت حرام ہو جائے گی. یہ بھی عورت کا حق, عورت کی عزت کے لیے رکھا گیا. اب پتہ نہیں کیا معاملہ ہے کہ لوگ کچھ ایسے بے وقوف ہوتے ہیں کہ جو ان کی بہتری کا ہوتا ہے وہ اس کو اپنے خلاف بناتے ہیں. یہ عورت کے لیے بہتر ہے کہ کئی ظالم ایسے ہیں وہ عورت کو آگے نکاح بھی نہیں کرنے دیتے اور خود بھی جو ہے وہ اس کو نہیں چھوڑتے. تو اسلام نے ایک ایسی حد قائم کر دی کہ بس اس کے آگے تم نہیں جا سکتے. ایسا نہیں کہ تم دس سال تک طلاق دیتے رہو, روکتے رہو, دیتے رہو, روکتے رہو, نہ خود اس کو بساؤ اور نہ کسی اور کے ساتھ اس کو بسنے دو. تو یہ اسلام نے اس کی عزت کے لیے کیا. لیکن آج کل کچھ ایسے بد قسمت لوگ ہیں کہ اس حسن کو بھی وہ کبا میں تقسیم یعنی تبدیل کرتے ہیں, اسلام کے اس خوبی کو بھی اسلام کا داغ بتاتے ہیں. یہ تو عورت کے حق میں کیا گیا تھا کہ عورت زیادہ ظلم نہ ہو سکے, ایسا نہ ہو کہ پوری زندگی اس کو آپ بٹھائے رکھے, نہ اس کو بسنے دے اور نہ اس کو چھوڑے. تو اس لیے اسلام نے اس کے لیے اچھا ایک طریقہ جو ہے وہ دیا تاکہ عورت پہ ظلم نہ ہو سکے. ہوا بھی ایسا ہی کہ ایک عورت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئی کہ اس کا شوہر اس کو بار بار طلاق دیتا ہے, پھر رجوع کر لیتا ہے, نہ چھوڑتا ہے نہ بساتا ہے. کئی سال گزر گئے, جب کسی اور جگہ نکاح کرنے کی باری آتی وہ رجوع کر لیتا ہے اور پھر اس کو بٹھا دیتا ہے. تو اس وقت پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تصریح بإحسان. اب اگر اس نے تین طلاقیں دے دی, ایک تو جیسا میں نے پہلے کہا کہ طلاقیں تین جس طریقے سے شریعت نے کہا اسی طریقے سے دینی چاہیے, ایک ہی وقت میں اگر دے دے گا تو ہو جائے گی. کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی, ایک ہی وقت میں ریم دی تو ایک ہوئی. میرے خیال میں زندگی میں صرف یہی ایک مسئلہ ہے جہاں لوگ تین کو ایک, ایک کو تین قرار دے رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا, تین تین ہوتے ہیں, ایک ایک ہوتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں, ان میں سے کہا جائے کہ بھائی کبھی تم تین لاکھ دے کے ایک گنو نہ, یہ تو عقل و نقل کے خلاف ہے. آدمی کہہ رہا تین دی اور تم کہہ رہے ہو تین نہیں ایک ہوئی ہے, جب کہنے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے تین دی ہیں, تو پھر تم کیوں نہیں اس کو مانتے. اس لیے تین طلاقیں تین ہی ہیں, اور چاروں آئمہ اکرام کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں اگر تین طلاقیں دی تو تین ہی شمار کی جائیں گی. اب کم و بیش سات آٹھ صدیوں تک تو یہ مسئلہ چلتا رہا. آٹھویں صدی میں ابن تیمیہ آیا اور اس نے ایک نئی بدعت جاری کی کہ نہیں تین طلاقیں دیں گی تو ایک ہی ہوگی. اور سات سو سال تک تو مسلمان اسی پر چلتے رہے. لیکن 700 سال کے بعد 8ویں صدی ہجری میں ابن تیمیہ نے سب سے پہلے یہ فتویٰ دے دیا کہ صرف ایک ہی طلاق واقع ہوگی. اب یہ بتائیے جو 8ویں صدی میں بدعت آئی, یہ بدعت ہے جو صحابہ یا جو صحابہ سے لے کر 700 سال تک چلتا رہا وہ بدعت ہے؟ عجیب صاحب ہے کہ جو سنت تھا اس کو بدعت بنا دیا گیا, جو بدعت تھا اس کو سنت کہہ دیا گیا. 700 سال تک پورے مسلمان تین طلاقوں کو تین ہی کہتے رہے. 4ویں صدی ہجری میں انہوں نے عبد القاہر جرجانی رحمت اللہ تعالی علیہ الفرق کو بین الفرق میں لکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں صرف دو گروہ ہیں جو تین طلاقوں کو ایک کہتے ہیں. کون سے؟ ایک شیعہ اور ایک یہودی. یہودی تین طلاقوں کو ایک طلاق کہتے ہیں, اور دوسرے شیعہ, کیونکہ شیعوں کو ہر نیکی سے بغض ہے, اس لیے شیعہ حضرات جو ہیں وہ تین طلاقوں کو تین کہتے ہیں. یہی ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. ایک ان کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے قانون بنا دیا کہ جو تین طلاقیں دے گا وہ تین ہی شمار ہوں گی, کوئی اس میں اختلاف نہیں کرے گا. سب صحابہ کے دور میں اس پہ اجماع ہو گیا, اور چونکہ شیعہ سیدنا فاروق اعظم کے نام سے ہی اختلاف کرتے ہیں, لہذا انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم تو ایک ہی کہیں گے. اور وقت چونکہ ابن تیمیہ بھی پیدا نہیں ہوا تھا, وہابی ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے, اس لیے حضرت عبد القاہر جرجانی نے کہا کہ صرف دو گروہ ہیں, ایک یہودی ہیں ایک شیعہ, جو تین کو ایک کہتے ہیں. اس وقت تک ابھی اہل حدیث, یہ وہابی, یہ نجدی, یہ تیمی, یہ ابن عبد الوہاب, یہ سب پیدا نہیں ہوئے تھے. اگر پیدا ہوتے تو ان کا ذکر بھی ہوتا, چونکہ یہ میں نے عرض کیا 8ویں صدی کی بدعت ہے. اس لیے عبد القاہر جو جانی 4ویں صدی کا آدمی ہیں, انہوں نے اپنے دور کی بات جو ہے وہ کی ہے کہ اس وقت تک چونکہ یہ تھے ہی نہیں. اب اگر تین طلاقوں کے ایک ہونے, یعنی تین طلاقوں کے تین ہونے کی دلائل دیکھے جائیں تو اس کے دلائل بے شمار ہیں. کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں صحابہ میں سے جس جس نے تین طلاقیں دیں تو ان کو تین ہی شمار کیا گیا, جیسا کہ حضرت رکانہ نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو تین ہی شمار کیا. ایسے ہی بعض انہی حضرت رکانہ کی روایات میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو رجوع کے لیے کہا, تو وہ اصل میں سندن حدیث صحیح نہیں ہے. اس میں ایک راوی ہے جس میں آیا بعض بنی ابی رافے, تو اس لیے وہ راوی ہی نہیں پتا کون ہے, راوی مجہول ہے, لہذا اس کو صحیح نہیں ماننا جا سکتا. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, کہنے لگا یا رسول اللہ, یہ بتلائیے کہ ایک شخص اپنی عورت کے ساتھ کسی مرد کو دیکھ لے تو اس کو قتل کر دے یا کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن مجید میں لعان کا ذکر فرمایا جیسا کہ پیچھے گزر چکا. تو نبی کریم نے فرمایا تیرے اور تیری بیوی کے درمیان اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا. حضرت صاحب کہتے ہیں کہ ان دونوں نے میرے سامنے مسجد میں لان کیا. جب وہ لان سے فارغ ہو گیا تو شخص نے کہا کہ اب اگر میں اس عورت کو اپنے پاس رکھوں تو میں خود جھوٹا ہوں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلے لان سے فارغ ہوتے اس نے اپنے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر لی. آپ نے فرمایا سب لان کرنے والوں کے درمیان یہ تفریق ہے. یہ صحیح بخاری میں ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا. تو اس سے ثابت ہوا کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان یہ بات معروف تھی کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی جائیں تو وہ 3 ہی ہوتی ہیں. دوسری روایت حضرت سعید بن غفلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عائشہ قصعمیہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھیں. جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو اس نے حضرت حسن سے کہا کہ آپ کو خلافت مبارک ہو. حضرت حسن نے کہا تم نے حضرت علی کی شہادت پر خوشی کا اظہار کیا, جاؤ میں تم کو 3 طلاقیں دیتا ہوں. اس نے اپنے کپڑے لیے اور بیٹھ گئی حتیٰ کہ اس کی عدت پوری ہو گئی. حضرت حسن نے اس کی طرف اس کا بقیہ مار اور 10,000 کا صدقہ بھیجا. جب اس کے پاس کاسہ یہ مار لے کر آیا تو اس نے کہا کہ مجھے اپنے جدا ہونے والے محبوب سے یہ تھوڑا سا سامان ملا ہے. جب حضرت حسن تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا کہ اگر میں نے اپنے نانا جان سے یہ حدیث نہ سنی ہوتی, یا ایک روایت میں کہ اگر میں نے اپنے والد سے یہ بیان نہ کیا ہوتا کہ انہوں نے میرے نانا سے یہ سنا کہ جس شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں تو خواہ الگ الگ توہروں میں یا بیعہ کے وقت, تو وہ عورت اس کے لیے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کہ وہ کسی اور خامت سے نکاح نہ کر لے, تو میں اس سے رجوع کر لیتا. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ثابت کر دیا کہ ایک موقع پہ 3 طلاقیں دی گئیں 3 ہی ہوتی ہیں. ایسے شیعوں کا بھی رد ہو گیا کہ وہ خاص نفس پہ چلتے ہیں, آئینہ کی بات پہ نہیں چلتے. جبکہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو 3 ہی قرار دیا. ایک روایت میں ہے حضرت محمود بن لبید روایت کرتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو بیا کوق 3 طلاقیں دے دی. آپ غصہ سے کھڑے ہو گئے, میرے سامنے کتاب اللہ کو کھیل بنایا جا رہا ہے. حتیٰ کہ شخص نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ میں اس کو قتل نہ کر دوں, بیا کے وقت 3 طلاقیں جو دی اگر وہ نہ ہوتی تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ کوئی مسئلہ نہیں, 3 دے دی ہیں تو ایک جو ہے وہ شمار کی جائے گی اور 2 اس کے پاس بقیہ ہیں. لیکن چونکہ اس حدیثی سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ چونکہ 3 تھی, اسی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہوئے کہ کیوں ایک بار یک بار بھی طلاق دیتے ہو, کیوں نہیں تم 3 توہروں میں 3 طلاقیں دیتے. یہ تو آسان سا کام تھا کہ 3 طلاقیں اگر ایک ہی ہوتی تو آگے کہہ دیتے کہ چلو کوئی بات نہیں رجوع کر لے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان جو ہے وہ طلاق دینی 3 کی طلاق 3 ہی تصور کی جاتی ہے, ایک تصور نہیں کی جاتی. یہ تو آسان سا کام تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو فرما دیتے کہ 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں, لہذا اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. آپ کا ناراض ہونا اس چیز پہ دلالت کرتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تین طلاقیں یک بارگی کو ناپسند فرماتے تھے جیسے مطلق طلاق کو ناپسند فرماتے تھے، لیکن آپ نے ان کو برقرار رکھا. ایسے ہی ایک روایت ہے کہ امام مجاہد کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے کہا کہ ابو عباس، میں نے اپنی عورت کو تین طلاقیں دے دی. حضرت ابن عباس نے طنزاً فرمایا کہ یا ابا عباس، پھر فرمایا تم میں سے کوئی شخص حماقت سے طلاق دیتا ہے؟ پھر کہتا ہے کہ ابو عباس، تم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور تمہاری بیوی تم سے الگ ہو گئی. سیدنا عبداللہ ابن عباس نے اس کو تین ہی قرار دیا، اور اس سے وہ بھی مسئلہ ثابت ہو گیا جو مسلم شریف میں ہے. کسی نے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ آقا کریم کے دور میں تین طلاقیں ایک ہوتی تھیں، سیدنا صدیق اکبر کے دور میں بھی، پھر سیدنا فاروق اعظم کے دور میں یہ کہا گیا کہ تین ہوتی ہیں. تو جب سیدنا عبداللہ ابن عباس خود فتویٰ دیتے ہیں کہ تین ہی ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے. اس پہ بھی انشاءاللہ کسی وقت جو ہے وہ بیان کیا جائے گا کہ وہ کیوں صحیح نہیں ہے. حضرت واقع بن صحبان بیان کرتے ہیں کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دے دیں. حضرت عمران بن حسین نے ارشاد فرمایا، اس شخص نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور اس کی بیوی اس پر حرام ہو گئی. مصنف عبدالرزاق میں یہ حدیث موجود ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 11 میں. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی ایسا شخص لایا جاتا جس نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں تین طلاق دی ہوں، تو آپ اس کو مارتے تھے اور ان کے درمیان تفریق فرما دیتے تھے. مصنف ابن ابی شہبہ جلد نمبر 5. امام زہری کہتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی بیوی کو ایک وقت میں تین طلاقیں دی، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی لیکن اس کی بیوی اس سے الگ ہو گئی. حضرت مغیرہ بن شعبہ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے دی، آپ نے تین طلاقوں سے اس پر اس کی بیوی حرام ہو گئی اور 97 طلاقیں زائد ہیں. امام شافعی کہتے ہیں کہ شریح قاضی سے کسی نے پوچھا کہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے دی ہیں، تو انہوں نے کہا تمہاری بیوی تین سے الگ ہو گئی، باقی طلاقیں اسراف اور معصیت ہے. ایسے ہی شمار روایت ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہ بھی مصنف ابن ابی شہبہ مصنف عبدالرزاق میں ہے کہ ایک شخص نے آ کے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دے دی، اب نے تمہاری بیوی تو تین طلاقوں سے تم پر حرام ہو گئی، باقی طلاقیں اپنی دوسری بیویوں پر تقسیم کر لو. اللہ اکبر. حضرت سینا ابو ہریرہ، حضرت سینا عبداللہ ابن عباس، حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تینوں یہ فتویٰ دیتے تھے، فرمایا کرتے تھے جس شخص نے مقاربت سے پہلے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی تو اس کی بیوی اس پر وقت تک حلال نہیں جب تک کہ وہ دوسرے شخص سے نکاح نہ کرے. تو معلوم ہوا کہ تین طلاقیں جب آدمی دے گا تو بیوی اس پر حرام ہو جائے گی، اس پر جائز نہیں رہے گی. اب اگر کسی نے تین طلاقیں دے دی تو پھر کیا کرے؟ اب اس کا ذکر آگے. اللہ جل مجد و کریم نے ارشاد ہو وَلَا يُحِلُّ لَكُمْ، فرمایا أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے اس مہر یا جو بھی تم نے اپنی بیوی کو دیا کچھ بھی لینا جائز نہیں جو تم نے ان کو دے دیا، الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، جب دونوں فریقوں کو یہ ڈر ہو کہ وہ رب کی حدیں قائم نہیں رکھ سکتے. فائن خیف تم اللہ یقیما حدود اللہ، اور اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم دونوں اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھ سکو گے، فلا جناح علیہما فی ما افتدت به، تو عورت نے جو بدلے خلا دیا ہے اس میں سے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ خلا دے اور اس سے علیحدگی اختیار کر لے. تلک حدود اللہ ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، خبردار ان سے تجاوز نہ کرنا، ان کو نہ توڑنا. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جس نے اللہ کی حدوں سے تجاوز کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ لوگ ظالم ہیں. اب اگر تین طلاقیں دے دی تو کیا ہے؟ فَإِن طَلَّقَهَا، اوپر تھا الطلاق مرتان، دو طلاقیں ہیں، فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تیسری بھی دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اس کو تیسری طلاق دے دی تو وہ عورت اس پر اس کے بعد حلال نہیں جب تک کہ وہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کرے، جب تک وہ کسی اور شخص سے نکاح نہیں کرے گی اس وقت تک وہ عورت اس پر حلال نہیں ہوگی. تو معلوم ہوا کہ یہ قرآن کا مسئلہ ہے، آج وہابیوں نے اس کو مذاق بنایا ہوا ہے. نکاح حلالہ کی بات کریں تو مذاق کرتے ہیں، یہ دیکھو جی یہ کیا بے حیائی ہے، مرد نے گناہ کیا سزا عورت کو دی جا رہی ہے، بھائی یہ مرد کو ہی سزا ہے، عورت نے تو نکاح کیا، یہ تو اصل سزا مرد کو ہے کہ اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ رہے، عورت تو حلال طریقے سے گئی، اس نے جیسے اس سے نکاح کیا ایسے اس سے نکاح کیا. اگر مرد اتنا غیرت مند ہوتا تو پھر وہ ایسا کام کیوں کرتا کہ جس سے اس کو یہ دن دیکھنے پڑتے. تو فرمایا کہ اگر وہ طلاق دے دے، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے، امراۃ رفاع کی حدیث مشہور ہے کہ ان کو ان کے خاوند نے طلاق دی، وہ آقا کریم کے پاس آئی اور انہوں نے اور جگہ نکاح کیا، تو آ کے عرض کرنے لگی آقا مجھے رفاع نے طلاق دی، میں نے اور شخص سے شادی کی، لیکن یہ شخص تو شادی کے قابل ہی نہیں ہے، کیا میں پچھلے خاوند کے پاس چلی جاؤں؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد ہے جب تک وہ تیرا ذائقہ نہ چکھے تو اس کا ذائقہ نہ چکھے، اس وقت تک تو پہلے خاوند پر حلال نہیں ہے. تو یہاں جو فرمایا گیا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تُحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو جہاں یہ جو نکاح ہے نا، یہ نکاح بمعنی صرف نکاح نہیں ہے کہ صرف نکاح کر دیا اس کے بعد طلاق، نہیں، یہاں نکاح بمعنی جماع ہے، قربت ہے. صرف نکاح کیا اور طلاق دے دی تو یہ پہلے خاوند پہ حلال نہیں ہوگی جب تک کہ میاں بیوی کا ملاپ نہ ہو. دوسرا یہ کہ اس نیت سے نکاح کرنا کہ بھئی آج میں نکاح کرتا ہوں، آج تو اس سے نکاح کر لے، صبح اس کو طلاق دے دینا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. جو روایتیں نکاح حلالہ کے خلاف آئیں وہ اسی نکاح کے بارے میں ہیں. فرمایا اس کو وہ کرائے کا ٹٹو ہے کو جو اس طریقے سے نکاح کرے کہ ابھی نکاح کرتا ہوں اور ابھی میں طلاق دے دوں گا، اس کو منع کیا گیا. ہاں جیسے نکاح ہوتا ہے ایسے نکاح ہو، سدا نکاح میں رکھنے کی نیت سے ہو، چاہے گھنٹے بعد طلاق دے دے، چاہے ایک دن کے بعد طلاق دے، چاہے کبھی نہ طلاق دے، اس کی مرضی ہے، وہ اس کی بیوی ہے. تو نکاح حلالہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں یہ لفظ آ گیا فلا تحل لہ من بعد حتی تنکح زوجًا غیرہ، کہ وہ حلال نہیں ہوگی جب تک کہ دوسرے کے ساتھ نکاح نہ کرے. اگر وہ دوسرے سے نکاح کرے گی تو اس پر حلال ہوگی پہلے پر، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں نکاح حلالہ. اب اگر دوسرا شخص بھی اس کو طلاق دیتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، اگر دوسرا شخص بھی اس کو طلاق دیتا ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، اب ان پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ دونوں رجوع کر لیں، پہلا خاوند اور وہ اپنی بیوی کی طرف رجوع کر لے اگر دوسرے خاوند نے اس کو طلاق دے دی تو. ان ظننا ان یقیما حدود اللہ، اگر اب وہ ان کو خیال ہے کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھیں گے، اب وہ اللہ کی حدوں کو نہیں توڑیں گے، اب نہیں لڑیں جھگڑیں گے، تو پھر ٹھیک ہے وہ نکاح کر لیں. جب دوسرا خاوند طلاق دے دے شرعی طریقے سے تو اب ان کو حق بنتا ہے. اگر وہ خیال کرتے ہیں کہ اب ہم میں وہ معاملات نہیں ہوں گے جو پہلے تھے تو اب وہ سر جھو کر لے، یہ بہتر ہے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ سب اللہ کی حدیں ہیں. یبینھا، اللہ جل مجد و کریم اس کو بیان فرماتا ہے لقوم یعلمون، عقل والوں علم والوں کے لیے، تاکہ ان کو ذہن میں رکھیں، یہ نہیں کہ قرآن بھی پڑھتے جائیں اور نافرمانی بھی کرتے جائیں، ادھر قرآن بھی سنتا ہے سنتے جائیں اور پھر تین طلاقیں ایک موقع پہ دیں اور پھر اس کو پھر گھر بھی لے آئیں، قرآن کی بھی مخالفت، صحابہ کی بھی، آقا کریم کی بھی مخالفت، اور پھر جو بنا نکاح ایسے گھر رکھتے ہیں، یہ اکثر جو وہابی لوگ تین طلاقیں لے کے تو پھر بیوی کو گھر لے آتے ہیں، تو جو بنا نکاح گھر رکھتے ہیں تو اس سے اولاد تو پھر ایسی ہی پیدا ہوگی نا کہ جو انبیاء اولیاء کی گستاخ ہوگی، حلال زادہ کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گستاخ نہیں ہوتا. اکثر جو ایسے لوگ ہیں ان کی اولادیں جو ہیں وہ انبیاء کی اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی گستاخ ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ طلاقیں دے دے کے گھر رکھتے ہیں اور پھر ایسی اولاد پیدا ہوتی ہے جو انبیاء اولیاء کی گستاخ ہوتی ہے. تو اس سے بچنا چاہیے، پہلے ہی سوچنا چاہیے کہ طلاق نہیں دینی، اگر دینی ہے تو شرعی طریقے سے دینی ہے، اور جب دے دی تو پھر اب بنا شرعی طریقے کے رجوع نہیں کرنا. اکثر ایسے ہمارے دوست ہوتے ہیں، سنی ہوتے ہیں، لیکن جب ایسی غلطی کرتے ہیں پہلے تو خود غلطی اپنی ہوتی ہے، شریعت کو سمجھتے نہیں، مانتے نہیں، پڑھتے نہیں، پھر جب طلاق دیتے ہیں پھر وہابیوں سے فتوے لیتے ہیں، پھر جب وہابی فتویٰ دیتے ہیں تو پھر رجوع کرتے ہیں بنا شرعی طریقے کے، پھر وہ خود بھی وہابی ہو جاتے ہیں، کیونکہ بنا کا ہی رکھنے والا عاشق رسول کب ہوگا، وہ تو پھر وہابی ہوگا نا، وہ تو پھر گستاخ ہی ہوگا اور آگے پیدا ہونے والے بھی گستاخ ہوں گے. تو اس لیے فرمایا عقل والوں کے لیے رب نے اپنی حدیں بیان کر دی، یہ نہیں کہ آج توڑی اور کل پھر اسی نے. تو جو رب کی حدوں کو توڑتا ہے تو پھر اللہ اس سے رشتہ توڑتا ہے، اس کا رشتہ ذات باری تعالیٰ سے بھی ٹوٹتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی ٹوٹتا ہے. دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین، ہمیشہ کا انشاءاللہ ایک دو ناصر ہوتی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو سہیل بھائی تشریف لاتے ہیں.